Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Mü'min suresinin 77. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Daha önce geçen bir ayet-i kerimede, bu Mü'min suresinde Elem tera ilellezine yücadilune fî âyâtillâhi fe ennâ yusrafûn diyordu Rabbim. Görmedin mi? Onlar Allah'ın ayetlerine karşı nasıl da mücadele veriyorlar. Yani gördüm. Burada hem onların yaptığı işin yanlışlığı ve kötülüğü anlatılırken bir de biz uyarılıyoruz. Nasıl da mücadele veriyorlar onlar? Yanlış yolda mücadeleyi nasıl veriyorlar onlar? Siz doğru yoldasınız. Allah'ın gösterdiği yoldasınız. Yolunuz cennete çıkıyor. Asıl mücadeleyi sizin vermeniz gerekir. Ve 77. ayet-i kerimede Rabbim fasbir, sabret. Hani atalarımız der ya, her işin başı sabırdır. Sanatkar mı olacaksınız? Sabredeceksiniz. Yazar mı olacaksınız? Sabredeceksiniz. İlim adamı mı olacaksınız? Sabredeceksiniz. Üniversitede profesör mü olmak istiyorsunuz? Sabredeceksiniz. Generalliğe yükselmek mi istiyorsunuz? Sabredeceksiniz. Teğmenlikten generalliğe kadar uzun bir yolda askeriyenin gerektirdiği her türlü hizmeti en üstün derecede yapacaksınız. Master'ınız, doktoranız, doçentlik teziniz ve diğer yabancı dilleriniz hep sabrı gerektiren işler. En iyi sanatkarlarımız ustanın yanında aylarca değil, yıllarca sabreden insandır. Yıllarca derken 10-20 de değil. Bazı sanatkarlar var, bir ömür boyu ustasıyla, kendisine sanat öğreten ustasıyla meşke devam ediyor hala. Onun için mücadele mi vereceksiniz? Yine de sabredeceksiniz. Yarışta başarmak mı istiyorsunuz? Koşu, güreş, uzun atlama, yüksek atlama, sabredeceksiniz. Antrenmanlarına sabredeceksiniz. Uzun soluklu yarışlara sabredeceksiniz. Her şeye sabredeceksiniz. İyi bir Müslüman olmak istiyorsunuz. Emredilenleri yerine getirmeye sabredeceksiniz. Yasaklananlardan uzaklaşmaya sabredeceksiniz. Sabrı ben birkaç defa belki tekrarladım. Yine tekrarlayayım. Timur canlı bir şekilde göstermiş sabrın ne olduğunu. 1402'de Ankara Meydan Savaşı'nı da kazanınca Yıldırım Beyazıt'ı mağlup edince bir adam sormuş ona, sen bugüne kadar bu savaşları hep sen kazanıyorsun. Bunun bir ince noktası vardır. Bir püf noktası vardır. Nedir o demiş. O da demiş ki sabır. Ama sabır demek bu işi anlatmaz ki demiş. O da ver demiş elini. Adamın elini almış, parmağını. Demiş ki ben senin parmağını ısıracağım. Sen de benim parmağımı ısıracaksın. İkisi de parmakları ağızlara almışlar. Timur kendi parmağını adamın ağzına, adamın parmağını da kendi ağzına soktuktan sonra ısır demiş. Başlamışlar ısırmaya. Isırırken karşıdaki adamın canı yanınca aa diye bağırınca Timur kendi parmağını çekmiş. Ama Timur ısırmaya devam etmiş. Aa diye bağırmak sana fayda vermez demiş Timur ona. Sen kaybettin. Neden? Sabretmediğin için kaybettin. Yoksa ben de acı duyuyorum. Benim de canım var. Ben de acı duyuyorum. Ama sabreden kazanıyor. Sabretmeyenin kendine fayda vermiyor. Karşı tarafa fayda veriyor. Karşı taraf da acıyı yine daha fazlasıyla sabretmeyene acıyı artırıyor. Sabırsızlar kendileri kazanmıyorlar hiçbir zaman. Karşıdakinin kazanmasına yardım ediyorlar ve kendilerine de kötülük yapmış oluyorlar. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde çeşitli yerlerde birçok vaatler yapmış. Bu dünya üzerinde de vaatler vermiş. Yani Mekke fethedilecektir demiş. Daha Mekke'den zor günler yaşarken Hudeybiye müsalahasında Mekke'nin fethinden haber vermiş. Mekke fethedilmiş. Yeryüzünde genişlik göreceksiniz demiş. Genişlik görülmüş Medine'de. Bolluklara kavuşmuş sahabe-i kiram. Hem dünyanın hem de ahiretin iyiliklerine ulaşacaksınız demiş. Öyle yapmış sahabe-i kiram. Allah'ın vaadi gerçektir. İn tensurullâhe yansurküm ve in yansurkümullâhu felâ gâlibe leküm. Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek olan yoktur. Bunlar bir haber ve vaattır. Bu vaatler gerçekleşecektir. فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ Sana vaat ettiklerimizin bir kısmını sana göstereceğiz diyor Peygamber Efendimiz'e. Ama bir kısmını da göremeyeceksin. Seni vefat ettireceğiz ve dönüş bizedir diyor Allah Celle Celaluhu. Onların dönüşü bizedir diyor Rabbimiz. Şimdi biz bu ayeti bize inmiş kabul ediyoruz. Bize de diyor ki vaat edilenlerin bir kısmını göreceksiniz, bir kısmını da görmeyeceksiniz. Kıyamete kadar Rabbimin vaadi gerçekleşmeye devam ediyor. Yeryüzünden fitne ve fesat kalkıncaya kadar ve katiluhum hatta la tekuna fitnetun ve yekuna ed-din kulluhu lillah. Din tamamen Allah'ın dini oluncaya kadar ve yeryüzünden fitne, fesat, bozgunculuk kalkıncaya kadar onlar fitne ve fesadı yaygınlaştırdığı sürece onlarla harp et diyor Allah Celle Celaluhu. Yani insanları öldüren, kadınları talan eden, ülkeleri perişan eden insanların durdurulması gerektiğini anlatırken yeryüzünde din Allah'ın dini oluncaya kadar dediğine göre bu gerçekleşecektir. Mutlak surette gerçekleşecektir. Huvellezî ersele rasûlehu bil hüdâ ve dînil hakkı li yuzhirahu aleddîni kulli. Peygamberini gönderen o Allah Celle Celaluhu, onunla kitabını indiren o Allah Celle Celaluhu bunu niye gönderip niye indirdiğini li yuzhirahu aleddîni kulli. Bütün dinler üzerine bu din galip gelsin diye diyor Rabbimiz. Bu mutlak surette gerçekleşecektir. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların birçoğu iman etmezler. İnsanların birçoğu akıllarını kullanmazlar derken, çoğunluğu kelimesini alacak olursak olabilir. Çoğunluk küfür etrafında, inkar etrafında toplansa bile İslam onları hiç değilse bu dünya hayatında bir nizam verir. Onların kötülük yapmasını engeller. Fitne fesat çıkarmalarını engeller. Dünyayı ordularıyla dolaşıp insanların namuslarını, canlarını, mallarını, ülkelerini talan etmeyi engeller. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ Senden önce birçok peygamber gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Onlardan bir kısmını sana olaylarını anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'de bize 25 peygamber anlatılmıştır. Üçte ihtilaflı olanıyla 28 diyelim. 28 tanesinin hayatının bize faydalı olacak bölümü anlatılmıştır. Onun dışında binler değil, yüz binlerce peygamber gönderilmiş Rabbimiz tarafından, onlar da bize anlatılmamıştır. Ama biz hepsini içine alacak bir cümleyi, Rabbimizin bir ayetini her gün yatsı namazından sonra tekrarlıyoruz. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi la nüferriku beyne ehadim min rusulihi. Biz bütün peygamberlere iman ederiz. Peygamberler arasında ayrım yapmayız diyoruz. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Herhangi bir peygamber Rabbinden bir ayeti ancak Allah'ın izniyle getirir. Yani Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an ve diğer peygamberlere verilen sahifeler kendilerinin gayretiyle değil, Rabbimin lütfuyla gelen ayetlerdir. Rabbim izin vermedikçe Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tek ayeti kendiliğinden insanlara sunması mümkün değildir. Hani Kehf suresinde geçer ya, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Yarın şunu yapacağım deme. İnşallah yapacağım de, diyor. Yani Allah dilemedikçe bizim bir şey yapmamız mümkün değil. O ayetin sebebi nüzulunda anlatılırken tefsirlerimizde Peygamber Efendimiz'e sorulmuş. Ashab-ı Kehf hakkında bize bilgi verir misin? O da yarın vereyim demiş. Ama 15 gün vahiy gecikmiş. 15 gün sonra ancak o Kehf suresi nazil olmuş. Ve Rabbim de uyarılmış. Yarın yaparım deme. Yarın bu konuda size ayetleri okurum deme. Gelmedi çünkü ayetler. Gelen ayetler Allah Celle Celaluhu'nun uygun gördüğü zamanda ve mekanda gelmiş Peygamber Efendimiz'e ve diğer peygamberlere.